Cornelie și aștept povestea ta fantastică pe www.vank.ro. Susținut de Europa FM. Ascultați Europa FM, ora 13. Jurnalul de prânz Europa FM, prezentat de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bărbat mort la metrou după ce s-ar fi aruncat pe șine. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 40 de ani care a fost declarat mort. Fostul șef al pușculiței PSD, Mircea Drăghici, trimis în judecată pentru că ar fi folosit în interes propriu banii primiți de partid de la stat. Procurorii susțin că anul trecut Mircea Drăghici a folosit banii primiți de PSD de la buget, 380.000 de euro, pentru a-și cumpăra o vilă în cartierul Pipera din Voluntari. Noul ministru de interne le cere jandarmilor să nu mai bată oameni nevinovați. Dar niciun jandarm să nu fie bătut sau jignit de către un cetățean răuvoitor. Lipsă mare de locuri în creșele din Cluj-Napoca, 1000 de copii au fost respinși. Viorica Dăncilă se întâlnește de la această oră cu reprezentanții studenților. Șefa guvernului anunță un program pentru a-i convinge pe tineri să nu mai plece din țară. Guvernul României vrea să creeze condițiile pentru ca studenții să rămână în țară. Nu-i putem obliga. Nu avem cum să-i obligăm. Se circulă cu restricții pe podul Giurgiu Ruse pe ambele sensuri de mers din cauza lucrărilor de reabilitare. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Cel mai cald va fi astăzi în vest și sud. Temperaturi în creștere azi cu maxime între 24 și 33 de grade. În sudul Olteniei pot fi chiar mai ridicate. Ploi de scurtă durată sunt posibile în zonele de deal și de munte. În București avem cer variabil, maxima va fi de 31 de grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Viață de boier pe banii noștri. Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici pentru că a delapidat banii primiți de partid de la stat. Este vorba de 380.000 de euro. Anca Grădinaru despre cum trăiesc unii politicieni pe bani furați de la contribuabili. Procurorii susțin că anul trecut Mircea Drăghici a folosit banii primiți de PSD de la buget, 380.000 de euro, pentru a-și cumpăra o vilă în cartierul Pipera din Voluntari. Inițial, cu această sumă, trezorierul PSD a plătit o parte din casă. Plata din subvenții a fost disimulată prin încheierea unui contract de închiriere din care reieșea că banii respectivi ar fi plătiți de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului, susțin anchetatorii. Când Autoritatea Electorală Permanentă a descoperit cum folosește trezorierul PSD banii publici, Mircea Drăghici a anulat înțelegerile cu vânzătorul casei. În același timp, DNA susține că Mircea Drăghici a scos din patrimoniul PSD o mașină de lux pe care imediat a vândut-o în familie. Banii pentru Mercedes nu au mai ajuns la partid, iar acum formațiunea vrea să-și recupereze sumele pierdute, constituindu-se parte civilă în proces. Viorica Dăncilă se întâlnește de la această oră cu reprezentanții studenților. Șefa guvernului anunță un program pentru a-i convinge pe tineri să nu mai plece din țară. Coincidență nefericită, ministrul finanțelor ieșe azi dimineață cu explicații despre unele restricții impuse studenților. Victor Marin. Ministrul Finanțelor vrea să condiționeze gratuitatea studenților la transportul feroviar de performanța academică. Pe de altă parte, transportul gratuit pentru studenți pe calea ferată a dus la dispariția locurilor în vagoane disponibile pentru alte categorii, bătrâni, veterani, mai ales că CFR este în criză de vagoane. După prânz, premierul se întâlnește cu reprezentanții studenților pentru că, spune Viorica Dăncilă, ar vrea ca ei să nu mai plece din țară. Guvernul României vrea să creeze condițiile pentru ca studenții să rămână în țară. Nu-i putem obliga. Nu avem cum să-i obligăm și nici nu ar fi corect pentru studenți să-i obligăm. Dar în același timp, prin creșterile salariale, crearea de locuri de muncă bine plătite, tinerii sunt convinsă că vor dori să rămână acasă. Președintele Alianței Organizațiilor de Studenți, Petrișor Țucă, spune că niciun coleg nu vrea să renunțe la facilitățile oferite tot de guvernul PSD. Ne dorim ca facilitățile pe care le-am obținut în decursul acestei guvernări să rămână aceleași. Iar referitor la ultimele afirmații pe care domnul Teodoru și le-a făcut în această săptămână cu obligativitatea studenților de a rămâne în țară un număr de ani, sunt nefondate, nu se poate implementa o astfel de măsură în contextul în care trebuie respectată libera circulație profesională. Cât privește rectificarea bugetară, guvernul își propune ca deficitul bugetar să nu depășească 3% din PIB. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Circulația trenurilor de metrou a fost reluată conform programului normal. Traficul în subteran a fost afectat temporar după ce azi dimineață o persoană s-a aruncat în fața trenului la stația Izvor. Este vorba de un bărbat care a murit. O ascultăm pe Elena Blănaru. Circulația la metrou a revenit la normal după ora 8:30, spun reprezentanții Metrorex. În subteran s-a format aglomerație după ce o persoană a căzut în fața trenului în stația de metrou Izvor, fiind o posibilă tentativă de suicid. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 40 de ani care a fost declarat mort. Conducerea Metrorex a anunțat că a reorganizat circulația trenurilor de metrou pe magistralele 1 și 3 în sistem pendulă pe un singur fir pentru a permite desfășurarea anchetei. Acuzat de opoziție că ar face parte din gruparea Mazăre din PSD, noul ministru de interne le cere jandarmilor să nu mai bată oamenii nevinovați, acceptând implicit că acest lucru s-a întâmplat până acum. Nicolae Moga, senator de Constanța, și-a preluat mandatul la interne și a spus că, dacă vreun comandant din cei 22 de șefi de structură ai ministerului îl va minți, atunci va fi demis. Aici trebuie să se instaleze adevărul, purul adevăr, pentru că numai așa putem să luăm măsurile în cunoștință de cauză. Am stabilit ieri cu comandanții de arme și le-am spus așa, avansează cine performează. Deocamdată eu plec cu dreptul, dar vă spun cu sinceritate, cine minte, cine își face datorii, nu este prieten cu mine și nu va fi colaborator. Cât despre violențele din 10 august anul trecut, când jandarmeria a intervenit în forță, inclusiv asupra unui manifestanți pașnici, ministrul de interne spune că violențele n-au ce căuta nici de o parte, nici de cealaltă. Eu cer ca niciun cetățean, niciun român să nu mai fie bătut de un jandarm atât timp cât respectă legea. Dar niciun jandarm să nu fie bătut sau jignit de către un cetățean răvoitor care încalcă legea. Există în democrație libertatea de exprimare. Cu toți ne dorim, am vrut democrație, așa o să facem. Dar atenție, trebuie să înțelegem ce sistem să aplicăm la nivelul ordinii publice. Nicolae Moga, senator de Constanța, noul ministru de interne. Bilanț în miezul verii la Ministerul Economiei. Ministrul Nicolae Bădălău se laudă cu un record în ce privește bugetul instituției pe care o păstorește, iar planurile sunt mari. Ministerul Economiei a avut cel mai mare buget de ultimii ani, aproximativ 580 de milioane. Dorim să repornim economia, pentru că dorim industria de apărare să aibă un nou parcurs. Și Ministerul Economiei, prin ceea ce are în subordine, să contribuie la bugetul de stat și la dezvoltarea României. Ministerul Economiei, prin sucursale, prin minerit și prin absolut toate companiile care le are, trebuie să aducă un nou suflu economiei românești, să aducă bani în buget, să creeze noi locuri de muncă. Continuăm jurnalul. Se circulă cu restricții pe podul Giurgiu Ruse pe ambele sensuri de mers din cauza lucrărilor de reabilitare a drumului. Traficul rutier este astfel îngreunat în plin sezon de concedii. Camelia Sacheti. Cei care tranzitează frontiera cu Bulgaria pe podul prieteniei Giurgiu Ruse au de așteptat mai bine de 40 de minute, deoarece pe pod se toarnă asfalt și se circulă cu restricții. Timpii de așteptare sunt crescuți și de numărul mare de turiști care doresc să ajungă pe plajele din Bulgaria sau Grecia. Sunt însă cozi și la ghișeele CNR, unde se plătește cash taxa de pod. Se recomandă tranzitarea tuturor punctelor de frontieră deschise traficului internațional de la granița cu Bulgaria și consultarea aplicației Trafic Online. Înainte de a pleca în vacanță, luați în calcul și că pe DN5 București-Giurgiu, traficul rutier pe podul peste Argeș, de pe raza localității Adunații Copăceni, a fost închis de asemenea pentru reparații. Circulația se desfășoară deviat pe un pod provizoriu din apropiere, pe câte o bandă pentru fiecare direcție, cu restricție de viteză de 30 de km pe oră. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Lipsă mare de locuri în creșele din Cluj-Napoca, 1000 de copii au fost respinși până acum, părinții sunt disperați pentru că trebuie să meargă la muncă, bunicii locuiesc în alte localități și prea puțin își permit o bonă sau o creșă privată unde tarifele trec de 1000 de lei pe lună. Cătălin Suciu transmite. Aproape 1600 de cereri de înscriere la creșă în sistemul de stat s-au depus în Cluj, dar numai 674 de copii au prins loc. Părinții sunt nemulțumiți, spun că plătesc taxe de ani de zile în Cluj, muncesc zi de zi, iar acum nu au unde să-și lase copiii, fiindcă trebuie să lucreze de dimineața până seara. Soluțiile sunt puține și nu la îndemâna oricui. Există varianta de a alege o bonă sau de a opta pentru o creșă privată, dar prețurile trec în ambele cazuri de 1000 de lei pe lună și nu mulți își permit. Nemulțumirile vizează și un criteriu nou de departajare. Părinții cu vechime mai mare în Cluj au întâietate la înscrierea copiilor în creșă. Oamenii spun că e un sistem discriminatoriu, că în fiecare an administrația oferă noi promisiuni, fie că va acorda anumite indemnizații financiare celor care nu au prins loc, fie că va construi alte va crește. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ce nu face statul se construiește cu donații din mediul privat. 800.000 de euro investește o firmă din domeniul pariurilor sportive pentru a construi un heliport pe clădirea Spitalului Universitar din București. Elicopterele medicale vor ateriza pe clădirea blocului operator central și vor avea două culoare de zbor, inclusiv pe timp de noapte. Pacienții vor fi apoi transportați direct în unitatea de primiri urgențe cu ajutorul unui lift și al unui culoar suprateran, iar banii la fel vin de la firma de pariuri sportive. Data de finalizare a proiectului este estimată pentru finalul lunii august, urmând ca punerea în funcțiune să se realizeze în această toamnă. În plus, aceeași firmă a alocat 200.000 de euro pentru amenajarea și dotarea centrului de pretransplant de celule STEM, unde sunt pregătiți pacienți cu leucemie în vederea transplantului medular. La Galați s-au înmulțit amenzile pentru mesajele jignitoare pe Facebook. Poliția locală, Inspectoratul de Poliție și Poliția Rutieră au început să amendeze utilizatorii rețelei de socializare pentru mesajele care conțin injurii, amenințări, jigniri sau calomnii la adresa instituțiilor statului, agenților de poliție și familiilor lor. Emanuela Turcu. Un bărbat din Galați a fost amendat cu 1000 de lei în baza legii privind ordinea publică după o postare pe pagina sa de socializare cu jigniri și injurii greu de reprodus la adresa poliției locale. Este a doua amendă de acest fel aplicată de Poliția Locală din Galați din 2017, de când Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că rețelele de socializare reprezintă spațiu public. Și Poliția Județului Galați a aplicat o amendă de 1000 de lei unui bărbat care a scris pe pagina sa de socializare cuvinte jignitoare și calomnioase la adresa inspectorului șef, spunând despre acesta că este nazist și are comportament dictatorial. Bărbatul sancționat este fost polițist. Poliția Rutieră din Galați a aplicat și ea o amendă pentru cuvinte jignitoare și calumnioase la adresa unei agente de poliție, postată pe pagina de Facebook a grupului șoferilor din Galați. Amenda aplicată este de 900 de lei. Emanuela Turcu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, CFR Cluj a făcut un prim pas spre turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. A câștigat cu 1-0 meciul turc cu Maccabi Tel Aviv. Golul a fost marcat de golgheterul ardelenilor din acest debut de sezon, Bilal Omrani, încă din minutul 22. Până la final nu s-a mai înscris, iar antrenorul Dan Petrescu a fost nemulțumit că echipa lui nu și-a mărit avantajul. Ne-am retras mai repede, dar o să aflu și eu mai multe. Nu știu dacă era oboseală, pentru că chiar nu le-am cerut să ne apărăm. La pauză le-am zis trebuie să dăm și golul 2, că altfel dacă stăm în apărare n-avem nicio șansă. Ceva nu a fost cum vreau eu la meciul ăsta, n-a fost așa de limpezi. Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv după returul programat săptămâna următoare în Israel, CFR Cluj va juca în turul al treilea cu Celtic Glasgow, care aseară a făcut scorul rundei cu campioana Estoniei, Nome Kaliu, 5-0. Diseară vor evolua cele trei reprezentante ale României în turul al doilea preliminar al Europa League. Universitatea Craiova de la ora 19:55 la Honved, Budapesta, FCSB de la 20 în Armenia la Alașchir și FC Viitorul de la ora 21:30 tot în deplasare cu Gent în Belgia. Încă doi tineri sportivi români au reușit performanțe excelente la Festivalul Olimpic al Tineretului European organizat la Baku, în Azerbaijan. Înotătorul David Popovici a câștigat medalia de aur la 100 de metri liber după ce a devansat adversari puternici din Anglia și Danemarca. Judocanul Robert Alexandru Matei a cucerit argintul categoriei 50 de kilograme, în finală fiind învins de un georgian. 13:13, jurnalul de prânz a ajuns la final. Revenim acum în Europa Express alături de Toader Păun. Mulțumim foarte mult, Iorgu, pentru informații. Ora aceasta, Falco! Dăm în mintea copiilor și ne jucăm cu Feli și ale ei creioane colorate. Lumea noastră e desenată în creioane colorate și îmi place așa de tare, tu adus soare. Adăugăm și un super hit din zilele noastre. Și la început de oră ne respectăm promisiunea de a ne întâlni cu Mojo și Lady Hear Me Tonight la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.